تو خود کوشچن کروں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و حبك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتدۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک کی یہ فضیلت منقول ہے, نقل ہے, یعنی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس سے پہلے کہ ہمارے آج کے موضوع کو بیان کیا جائے, ہم تلاوت, اور تلاوت کے بعد انشاءاللہ ناشریف ہوگی اور پھر ہم ہمارے موضوع سے متعلق مدنی پھول چنیں گے انشاءاللہ اس وجہ. تمام مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن مجید سماعت کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أفإن مت فهم الخالدون كل نفس وإلينا ترجعون وإذا Ah سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر اس کلام کو پڑھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جلوہ مشرکوں کے انداز، ان کی سوچ، مطلب یہ شعر ہم سنتے ہیں یا ان کی باتیں پڑھتے ہیں تو اس طرح توجہ جاتی ہے کہ یہ بھی ایک ذہن ہے، یہ بھی ایک مزاج ہے، یہ بھی ایک عشق و محبت کا ایک انداز ہے کہ خار صحرا نبی، خار تو ایک ادب کا لفظ ہے، کانٹا جیسے کہتے ہیں، تو خار صحرا نبی، صحرا کا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے جو صحرا ہیں، ان کے جو خار ہیں، تو خار صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، مطلب یہ خار آقا کے مدینے صحرا کے خار ایسے تھوڑی ہے کہ ان کو پاؤں میں لیں گے، تو خار صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا، تو اس کی جگہ تو عاشق کے دل میں ہوتی ہے، عاشق تو اس چیز کو اپنے دل میں بساتا ہے، ایسے کئی اشعار امیل سنت کے بھی اس طرح کے کئی اشعار ہیں، اعلی حضرت نے بھی، اعلی حضرت نے تو وہ شعر لکھا ہے، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستہ ہم کو، تو عشق و محبت کے یہ انداز ہیں، عشق و محبت کی باتیں ہیں، اور الحمدللہ عزوجل اللہ کی کروڑا کروڑ رحمت ہے کہ دعوت اسلامی اس عشق و محبت کے انداز کو جسے آج کے اس مادہ پرستی کہیں، اس کو جو بھی ایک ایسا دور آ گیا ہے کہ وہ نفسا نفسی کا دور ہے، بالکل ایک اس طرح توجہ نہیں ہے عشق و محبت کی، اور یہ جو یہ بھی ایک جو ایک پیاری پیاری مستی ہے، دعوت اسلامی اس رنگ کو بھی الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں بسنے والوں کو اجاگر کر رہی ہے اس انداز کو کہ اپنی اس خشک، یہ سب خشک زندگی ہے، عشق نہیں ہے تو خشکی ہے، جس زندگی میں عشق نہیں وہ زندگی خشک نہیں تو پھر کیا ہے، اور عشق، عشق حقیقی اللہ عز و جل کا محبت، اللہ عز و جل کی محبت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق و محبت ہو، صحابہ کرام سے عشق و محبت ہو، اہل بیت سے عشق و محبت ہو، خلفائے راشدین سے بھرپور عشق و محبت ہو، اولیاء کاملین سے عشق و محبت ہو، الحمدللہ اپنے پیر و مرشد سے عشق و محبت ہو، تو یہ سب عشق و محبت کی باتیں، حسن من قبل صلوا علی الحبیب. ایک شخص امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہوا. بیٹے کی صورت ہو بہو اپنے والد سے ملتی تھی. فرمایا کہ میں نے ان باپ بیٹے کے درمیان جتنی مشابہت دیکھی, یعنی جو شکل ملتی ہے سملر فیس نا, دیکھی اس سے پہلے کبھی کسی اور میں نہیں دیکھی. والد نے عرض کیا, علیجا اس بچے کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے. میں سفر پر جانے لگا تو یہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا. بی بی نے کہا تم اس کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے اس کو اللہ عز و جل کے سپرد کیا. جب سفر سے لوٹ کر آیا تو گھر کو تالا تھا. جب معلومات کی تو پتا چلا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا. اب کمیونیکیشن تو اس وقت تھا نہیں, جب سفر سے لوٹتے تھے تو پتا چلتا تھا کہ پیچھے کیا ہوا. میں فاتحہ پڑھنے اس کی قبر پر گیا تو ایک روشن شعلہ, ایک روشنی اس کی میں دیکھا کہ اس کی قبر سے وہ ظاہر ہو رہی ہے. سوچا بیوی تو نیک تھی, شعلہ کیسا. اب جب اس جستجو میں قبر کو کھودی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک چاند سا بچہ موجود ہے. قبر کے اندر چاند سا بچہ جو مری ماں کے ارد گرد اچھل کود کر رہا, کھیل رہا ہے. غیب سے آواز آئی, یہ وہ بچہ ہے جس کو تو نے سفر پر جاتے وقت ہمارے سپرد کیا تھا, لے امانت سنبھال. اگر بیوی کو بھی ہمارے سپرد کر جاتا تو وہ بھی تجھ کو مل جاتی. اللہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لقمان حکیم کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل کی حفاظت میں جس چیز کو دے دیا جاتا ہے وہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ کچھ اگرچہ وہ ہے کہ سفر سے متعلق ہے, ٹریولنگ کہہ لیں, جرنی کہہ لیں, لیکن اس میں بھی کافی شاخیں ہیں, کچھ ہمہ جہت قسم کا موضوع ہے. ہر شخص دنیا میں سفر کرتا ہے, کم و بیش سفر کی عادت رہتی ہے, کوئی شہر میں ہی سفر کرتا ہے, گھر سے نکلتا ہے کہیں دفتر تک جاتا ہے تو سفر ہی طے کر رہا ہوتا ہے, مارکیٹوں میں جاتے ہیں, ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہوتا ہے. اب وہ سفر خواہ بائی روڈ ہو یا سمندری جہاز کے ذریعے سفر ہو اور یا پھر ہوائی جہاز کے اندر آن ایئر, بائی سی یا بائی روڈ, ہاں یہی تقریباً تین یہی صورتیں. اب یہ سارے سفر کے اندر مختلف اوقات مختلف واقعات ہو جاتے ہیں. سفر پر نکلتے وقت کیا ذہن ہونا چاہیے, سفر کس انداز سے کرنا چاہیے, کیا ہماری مدنی سوچ ہونی چاہیے, اس کے متعلق کچھ عرض کریں گے. کیونکہ میٹھے سائیں بھائیو کئی ایسے سفر ہیں جو زندگی کے سفر کو وہاں اختتام ہو جاتا ہے اور آگے کا دوسرا سفر شروع ہو جاتا ہے. آپ کو تازہ مثال میں یہ ہمارے یہاں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہمارے ملک پاکستان میں رونما ہوا, اور 15 شعبان شعبان المعظم بدھ کا دن تھا, وینسڈے, ارلی مارننگ ایک جہاز وہ کلش ہوا اور جتنے پیسنجر تھے, کم و بیش جو عملہ تھا, اسٹاف تھا, کرو, کیبن کرو وغیرہ جو بھی تھے, پائلٹ تھے, کیپٹن تھے اور پیسنجر تھے, 150 کے آس پاس افراد یا 152 کے آس پاس لوگ جو پیسنجرز تھے آل اوور, سب کے سب وہ رخصت ہو گئے, انتقال ہو گیا. اللہ تعالی جا بحق ہونے والے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے, تمام مسلمانوں کی مغفرت. بہت ہی افسوسناک, یعنی یوں سمجھیے کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جو نیوز ہیں ہمارے پاس جیسے آتی ہے مختلف ذریعے سے کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی جاتا ہے, تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ ملک بھر کے اندر ایک غم و دکھ کی کیفیت ہو گئی, جیسے ایسا لگتا ہے جیسے سب کا کچھ نہ کچھ چلا گیا ہے, ایک فیلنگ ایسی محسوس کی گئی کہ جیسے سب کچھ کچھ نہ کچھ چلا گیا. اور بہت ہی پھر وہ بارشیں بھی ہو رہی تھیں اور وہ ان کی جو امدادی کاروائی تھی, ریسکیو جو کام تھے وہ بھی افیکٹڈ ہوئے, یہ ساری چیزیں افیکٹڈ ہوئی ہیں. اور سنائے اب تک وہ کوششیں جاری ہیں, تمام ڈیڈ باڈیز ابھی تک برآمد بھی نہیں ہوئی اور ان کے جو لوائقین تھے ان کو ہینڈ اوور ہی نہیں ہوئی, ان کے پتہ نہیں بےچارے گھر والوں کی کیا کیفیت ہوگی, رونا ہوگا, غم ہوگا, دکھ ہوگا, پریشانی ہوگی, کتنی خوشیوں کے گھر ماتم کدے بن گئے, بالکل عجیب. یہ ساری فیلنگس جو ایک پرسنل فیلنگس بھی ہیں اس میں, کہ پتا چلا کہ وہ ایک جوڑا تھا جس کو 23 جولائی, ابھی آج 31 اگست, 31 جولائی, 23 جولائی کو شادی ہوئی اور 25 جولائی کو شادی ہوئی تھی, اور شادی کے بعد وہ جیسا ہمارے یہاں ہے ایک رواج کے دلہا دلہن جاتے ہیں, اور اس میں وہ بھی اس میں جہاز میں تھے, اور ایک کے بارے میں پتا چلا کہ وہ شادی کے لیے جا رہا تھا سرحد کی طرف, وہاں اس کی شادی تھی, اس کے ساتھ اس کے دو دوست بھی تھے جو اس کی شادی میں شریک ہونے کے لیے اس کے ساتھ چلے تھے. وہ دولہا شادی کے لیے نکلا تھا اور وہ بھی نہ لوٹ سکا. اس کے ساتھ پتا چلا کہ یہ ایک ایسے نوجوان کے بارے میں پتا چلا جس نے بہت اعلیٰ ڈگریاں اور پڑھ لکھ کر بہت ہی مطلب ایک ماسٹرز کر کے ویل ڈگری لی تھی, اور اب شاید جاب مل گئی تھی یا جاب لینے کے لیے کچھ اس طرح کی چیز تھی, وہ اس نے وہ اسلام آباد میں لینڈنگ کرنی تھی اور اس نے شاید جوائن کرنا تھا یا جو بھی تھا, اس کی بیچاری کی وہ ڈگریاں وہیں کے وہیں رہ گئی. وہ شادی والا گھر جو ابھی چند دن پہلے شادیاں ہوئی تھی, اب دلہن کی ہاتھ کی مہندی بھی نہ اترنے پائی تھی, ابھی تو گھر میں خوشیوں کے, ابھی تو گھر کے اندر وہ جو خوشیوں کے سامان لگے ہوئے تھے وہ لگے ہوئے ہوں گے, اور وہ گھر بالکل وہ غم و دکھ کا ایک گہوارہ بن گیا. ماں باپ پر جو بیتی ہوگی, رشتہ داروں پر جو بیتی ہوگی, دوست احباب پر جو بیتی ہوگی, سب اس کو محسوس کر سکتے ہیں. یعنی پوری قوم کو واقعی ایک جھٹکا لگا, ایک دھچکا تھا ہم سب کے لیے کہ یہ کیا ہو گیا. میں ایک بار پھر تمام سے عرض کروں گا کہ اس جملوں پر آمین کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جاں بحق ہونے والے مسلمان تمام عاشقین رسول کو گھری کے رحمت کرے, ان کی مغفرت کرے, ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور رب کریم ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے, ان کے جو جان و مال ضائع ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے. وہ قادر مطلق ہے, وہ نعم البدل دینے پر قادر ہے. اب کسی کا بیٹا چلا گیا, کسی کی ماں چلی گئی, کسی کی بیوی اور بچے چلے گئے, خود بچ گیا, وہ ادھر رہ گئے, اور مطلب بہت سے ایسے واقعات سنے اس کے لیے. ابھی ایک چل ہی رہے تھے یہ واقعات اور اس طرح کی ڈسکشن مل ہی رہی تھی کہ ایک اور واقعہ ہمارے یہاں آج کل ہے, اگر جس کا تعلق سفر سے نہیں ہے لیکن سیلاب بارشوں سیلاب کا جو ایک ہمارے ملک کے اندر اسپیشلی صوبہ پختونخوا خیبر پختونخوا کی طرف اور پنجاب اور کچھ باب الاسلام سندھ کی طرف بھی اس کا رجحان ہے, اور سنا ہے کہ آگے بھی کچھ اس طرح کے فورکاسٹ ہے کہ کچھ ہو سکتی ہیں بارشیں. بارشیں تو ہو ہی رہی ہیں, اب اس میں سینکڑوں جانیں چلی گئیں. ایک معلومات کے مطابق 5000 کے آس پاس مکان تباہ ہو گئے, اور ایک خبر کے مطابق 400,000 افراد اب تک پانی میں پھنسے ہوئے ہیں. اتنی بڑی ہیوج ایک فگر ہے, کتنا بڑا, 400,000 افراد کس کو کہتے ہیں. اور یہ اب یہ ہو رہا تھا, پتا چلا ایک اور ایئر لائن تھی اس کے اندر وہ آگ لگ گئی. کہاں کچھ ہو رہا ہے, کہاں کچھ ہو رہا ہے, کہاں کچھ ہو رہا ہے. اور بس یہ اس طرح کے واقعات آج کل سن رہے ہیں سفر کے اندر, آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں. ہم ٹریولنگ کرتے ہیں گاڑی میں اس طرح تو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, حادثے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ابھی اسلام آباد کا حادثہ ہو گیا, ایک حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا, اللہ کی رحمت ہے. مگر حادثے دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں, کار ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں, ٹرین ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں, جہاز کے بھی حادثے ہوتے رہتے ہیں. اور پچھلے چند برسوں میں شاید کئی افراد صرف جہاز کے حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں, کئی افراد جہاز کے حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں. تو ہمارے مجلس نے, مدنی چینل کے ہمارے عملے نے کچھ اس طرح کے حادثات کچھ ویڈیوز بھی مختلف جگہوں سے کیپچر کیے نکالی ہے. پہلے وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ, پھر ہم اپنے سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. ذرا وہ جو مجلس جو ہمارے اسلامی بھائی نے جو کیپچرنگ کی ہے مختلف مقامات سے لی ہے, اب یہ فوٹیجز مختلف جگہ سے لیے گئے ہیں واقع اور مکسنگ کے ساتھ, آئیے یہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں تاکہ کچھ ہمیں اس سے ہم عبرت یا سبق حاصل کر سکیں. صلو علی الحبیب. عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, جگا جی لگانے دنیا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجنبی نے چھوڑا نہ چکرا نہ دارا, کسی سے سکندر پاتے ہیں بہارا. بڑا تمہیں ماں ایک ساتھ دنیا پر موت ٹھہری آنے والی آئے گی, جان ٹھہر جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے, کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. قبر میں میت اترنی ہے ضرور, جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہو گئے نا مکان کیسے کیسے, ہوئے کامر بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی لو لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ سونے والے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر کہ تیری صبح ہو نہیں، تو کہیں صبح نہ ہو تیرے زمین۔ ہاں صلوا علی الحبیب۔ مجھے لگتا ہے کہ موویز تو بہت ساری غالباً نکالی جا سکتی ہیں، دنیا میں اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ میرا خیال ہے میرے مدنی چلے کے ناظرین، ہمارا مقصد شاید سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم اپنے اس مدنی مکالمے میں کیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں۔ اتنے واقعات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، اتنے واقعات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے جہاز کا سنا، ابھی آپ نے یہ منظر دیکھے، ٹرینیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، خبر آتی ہے کہ سینکڑوں جانے چلی گئیں، بسوں میں پیسنجر بسیز آپس کے اندر اتنی زور سے ٹکراتی ہیں کہ سینکڑوں جانے چلی جائے، پوری کی پوری باراتیں بس لے کر وہ کھائی میں چلی جاتی ہے، دریاؤں میں ڈوب جاتے ہیں۔ اتنے سفر کے اندر حادثے پیش آ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے، دیکھیں جہاں جہاں مسلمان انتقال کرتے ہیں یقیناً ان سب سے، ان سب کے لیے ہمدردی ہے، ہر ایک کو ان سے ہمدردی ہونی ہوگی کہ مطلب وہ اللہ تعالیٰ ان سب کو، اہل ایمان کو، ان سب کو غری کے رحمت کرے۔ بات یہ کہ یہ سب واقعات ہوئے، اب اس طرح کے کئی واقعات ہمیں بھی دکھائے جاتے ہوں گے مختلف چینلز پر، میں بھی سر یہ سب فوٹیجز نکالے گئے، یہ کہیں نہ کہیں سے ہی ڈھونڈ ڈھانڈ کر ہی نکال کر ہمارے یہ مدنی چینل والوں نے آپ کو دکھائے، تو یہ سب کہیں نہ کہیں دکھائے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ہمیں تبدیلی کیا آئی ہے، ہر طرف جیسے کہ ایک ہے کہ جناب یہ آفت ہے، یہ پریشان، یہ مصیبت ہے، یہ سینکڑوں لوگ یوں انتقال کر گئے، ہزاروں لوگ یوں انتقال کر گئے، دنیا بھر میں ایک ایسا کرائسس آیا ہوا ہے، ایک ایسی پریشانی مصیبت آئی ہوئی ہے، تبدیلی کیا آئی ہے؟ ابھی آپ نے کار ایکسیڈنٹ دیکھے، تو ایسے کار ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے پہلے کئی جگہوں پر چینلز وغیرہ پر دیکھے ہوں، کیا اس کے بعد گھر سے نکلتے ہوئے، کار میں بیٹھتے وقت، جاتے وقت کیا کوئی ایسی تبدیلی ہم نے پیدا کی؟ آپ کہیں گے بھائی کیا، کس تبدیلی کی طرف تم توجہ دلا رہے ہو، کیا چاہتے ہو تبدیلی؟ تبدیلی یہ کہ کیا آپ کا یہ ذہن بن گیا کہ اب میں گھر سے نکلوں تو توبہ کر کے نکلوں، اچھی اچھی نیتوں پر نکلوں، گاڑی میں بیٹھوں یا کسی بھی سواری میں بیٹھوں تو اس کی دعا پڑھ کر بیٹھوں، اور ڈیورنگ ٹریولنگ، ڈیورنگ جرنی، جو بھی آپ بس میں جا رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں، جہاز میں جا رہے ہیں، ایروپلین میں آپ فلائی کر رہے ہیں، یا ٹرین کے اندر آپ سفر کر رہے ہیں، کسی سفر کر رہے ہیں، نہیں بابا میں گانے نہ سنوں، یہ تو آئے دن واقع ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں اسی کوئی چیز ہمارے اندر تبدیلیاں نہیں آ رہی۔ توبہ کی طرف دل مائل نہیں ہو رہا۔ اسی طرح کے خبریں ہو سکتا ہے کہ ہم دیکھتے بھی ہوں چینلز پر، اور وہ خبر دیکھتے دیکھتے او ہو ایسا ہو گیا، دیکھا تم نے کیسا ہو گیا، او اب کیا ہو، اتنا ہو گیا، ابھی ایک یا ڈیڑھ منٹ تک ہی او ہاں ہوا، بہت افسوس ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ افسوس غلط ہوا، افسوس ہونے میں، اس وقت افسوس کرنے میں آپ بالکل 100% پرفیکٹ، آپ کو واقعی جھٹکا لگا، واقعی جھٹکا لگا، آپ کو افسوس بہت ہوا، لیکن اس کے نیکسٹ منٹ جب وہ ختم، نیکسٹ منٹ آپ کے ٹی وی اسکرین کے اوپر جو تھوڑی دیر پہلے ایک عبرت کا منظر تھا کہ آپ اسے جھٹکا لے لیتے، عبرت لے لیتے، توبہ کر لیتے، اللہ کے حضور سجدہ کر لیتے، گناہوں سے معافی مانگ لیتے، اس کے نیکسٹ سیکنڈ، نیکسٹ منٹ ہی اسی اسکرین کے اوپر آپ میوزیکل پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیا تبدیلی آئی ہو کی، کیا لایا ہو، یہ جھٹکا کیا لایا ہے؟ کون سا جھٹکا تھا؟ نفسیاتی جھٹکا تھا یا دل نے واقعی اس کا اثر قبول کیا؟ یہ ہمارے آج کا سلسلہ ہے جسے میں کسی ایک جملے میں شاید بند نہیں کر پاتا. یہ ہمارے آج کے اس مدنی مکالمے کا یوں سمجھے کہ یہ نام اس کو کہہ لیں یا اس کو یہ عنوان کہہ لیں, اس کو جو بھی کہہ لیں, ہم نے ہمارے اندر یہ سارے واقعات دیکھ کر تبدیلی کیا ہے. کیا نہیں ہو رہا دنیا بھر میں؟ آپ ٹریولنگ کرتے ہیں, کیا نہیں ہو رہا؟ آپ ٹریولنگ کرتے ہیں, کیا نہیں ہو رہا؟ دیکھا جاتا ہے کہ دوران سفر میں تو اتنا بے باکی والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک مسلمان مطلب سفر کر رہا ہے, اب وہ یوں شراب کو ہاتھ لگانے کا مطلب سوچتا نہیں ہے کہ بھائی یہاں ماحول ایسا ہے ویسا ہے, لیکن بعض ایئر لائن میں جب, کیونکہ بدقسمتی ہے کہ اس چیز کو بھی عام ہی ہے, تو مسلمان اس چیز کو مطلب سمجھتا ہے کہ ناجائز ہے, حرام ہے اور نہیں پینا چاہیے, لیکن وہ سفر میں نہ جانے اس کو کیا مستی سوار ہوتی ہے کہ وہ ان حرام و ناجائز اشیاء کو کھانے پینے میں بھی مست ہوتا ہے. ایئر لائنوں میں اسپیشلی یا وہ لگتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. When they're in the plane, they feel as if no family is there looking at them. Everybody that's in the plane, they don't know them. Plane میں کوئی جانے والا نہیں ہے, میں جو مرضی کر لوں. That's why they... It's not good. Oh, it's not good, but this is the mentality that people think, my family's not here, my friends are not here, the people I live with, the people I work with, they're not here, so I can do what I want. اللہ تو دیکھ رہا نا. They don't realize this. This is the problem. جب یہ ایسے واقعے ہوتے ہیں, they تو کرتے ہیں. For a short term, they feel it. They are scared. Then after that... ہم نہیں, ہمارے میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم یہ سب تبدیل کر سکے, ہم کوئی قانون ایسا دے سکے, ہم نہیں. لیکن ایک نیکی کی دعوت کا جذبہ, برائی سے منع کرنے کا جذبہ جو ایک دعوت اسلامی دے رہی ہے, مدنی چینل کا جو ایک بیسک کاز ہے, بیسک کاز, بیسک مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ I must try to rectify myself and the people of the whole world انشاءاللہ عز و جل. تو یہ ایک مدنی مقصد ہے, جو دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے. مدنی چینل دعوت اسلامی, دعوت اسلامی مدنی چینل, اور مدنی مقصد یہ ہے. اب یہ عرض کرنے سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کو قانون بنا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر, لیکن ہم ایک بات کر رہے ہیں, ایک عوام کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پبلک کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب جب جہاز کا جو حادثہ ہے نا, یعنی بس کا حادثہ, اب جیسے ابھی آپ نے یہ جو حادثہ دیکھا, ایک بس وہ ٹرن ہو گئی, تو مجھے بھی ہمارے وہ کسی نے بتایا کہ ایک اس میں یہ صحیح وہ بھی ہے جو بس ٹرن ہوئی گرے گی, یہ سنا ہے کہ اس میں اسکول کے بچے تھے. تو یہ مطلب اس طرح تو کئی اخباروں کے اندر خبریں آتی ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ امیر علیہ سنت نے ہمیں یہ ذہن دیا ہے, اور کہ اب اخبارات کی طرف رجحان نہ ہونے کے برابر ہے کہ یہ ایک تعداد ہے جنہوں نے اخبار دیکھنا پڑھنا بہت کم کر دیا ہوگا, چھوڑ دیا ہوگا, کیونکہ اس میں بدنگاہیاں بہت ہوتی ہیں اور نہ پڑھنے جیسی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ اس طرح کی خبریں آئے دن معلومات میں آتی ہیں کہ جناب یہ وہ جو لانگ روٹ جو بسیز ہوتی ہیں, آپ کے یہاں بھی یہ ہوتا ہوگا, یو کے یورپ وغیرہ کے اندر, وہیں سے آئے ہمارے کابینہ کے نگران ہیں, تو یو کے یورپ کے اندر, دنیا بھر کے اندر جو ٹریولنگ ہو رہی ہے, اب کار کے اندر بھی ڈی وی ڈی پلیئر لگا ہوا ہے, تو جہاز کے اندر, ایئر لائنز کے اندر پہلے اسکرینیں لگی ہوتی تھی, اب ہر سیٹ کے ساتھ ایک وہ اسکرین لگی ہوئی ہے اور ریموٹ آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے, اور آپ کو جو چینل دیکھنا ہے, جو منظر دیکھنا ہے دیکھیں. ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا کہ انہوں نے آپ کو گن پوائنٹ پہ لیا ہوا ہے کہ آپ یہی چیز دیکھیے یہی چیز دیکھیے, لیکن اب وہاں پر کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا, اتنا ایزی ہو چکا ہے یہ سب کچھ. اب جانتے بھی ہیں کہ یہ اسپیشلی جہاز کیا حادثہ, ایروپلین ایکسیڈنٹ جو ہیں, یہ اگرچہ دنیا میں روڈ ایکسیڈنٹ کے مقابلے میں یا ٹرین ایکسیڈنٹ کے مقابلے میں ان کی ایوریج کم ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا اسلامی بھائی ہمارے چینل پہ بیٹھا ہو جو یہ ہم سے, ہو سکتا ہے یہ آرگومنٹ کرے کچھ بھی, یہ ایئر لائن کے ایکسیڈنٹ کم ہے, آئی ایگریٹ, کہ ایئر لائن کے ایرو پلین کے ایکسیڈنٹ کمپریٹیو طور پر اگر کلام کیا جائے تو وہ کار اور اس کے بائی روڈ اور بائی ٹرین کے مقابلے میں اگرچہ کم ہیں, لیکن بائی روڈ ایکسیڈنٹ میں بچنے کے واقعات بہت ہیں, بائی ٹرین میں پیسنجرز بچنے کے واقعات بہت ہیں. میں پوچھتا ہوں بائی ایئر میں پیسنجر بچنے کے واقعات کتنے ہیں, کتنے پیسنجر سیف ہو گئے, کتنے پیسے بچ گئے. اب اتنی ڈینجرس ٹریولنگ ہے, اور عالم یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ مطلب مسلمان جانتا ہے کہ شراب حرام ہے, لیکن چونکہ محلے میں گھر میں شہر کے اندر سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں وہ شراب پینے کا اس کو پیتا تو ہوگا, ورنہ وہ جہاز کے اندر جرت نہ کرتا, ہمت نہ کرتا, مگر یوں نہیں پیتا ہوگا تو وہ جہاز کے اندر اس کو شراب مل کے شراب پی لی, اور پھر وہ بے پردہ عورتیں ایئر ہوسٹس کے نام پر ہوتی ہیں ان سے پھر بے تکلفانہ گفتگو, اور پورا یعنی جہاز کے اندر سفر کا جو بھی موقع ملا ہے جہاز کا ماحول اتنا غافل ماحول, اتنا غافل ماحول, اتنا غافل, نمازوں کی پرواہ نہیں اور نظر کی حفاظت کی پرواہ نہیں, کسی قسم کی پرواہ نہیں, یعنی یہ خوف نہیں ہے کہ نہ جانے یہ جہاز مجھے میری منزل تک پہنچا گا یا مجھے کسی اور سمت سفر طے کرنا پڑے گا. حالانکہ کریجول موومینٹس ہیں ان کی ایٹ دا ٹائم آف ٹیک آف اینڈ ایٹ دا ٹائم آف لینڈنگ اسپیشلی, اور زیادہ تر ایکسیڈنٹ جو ہے نا یہ دو ٹائم پر ہوتے ہیں, ایٹ دا ٹائم آف ٹیک آف اینڈ ایٹ دا ٹائم آف لینڈنگ. اور بھی کوئی سے واقع, کیونکہ ایک تو وہ ایئر میپ بنے ہوئے ہیں تو اتنا مطلب ہوتا ہے, پھر وہ بعض جگہ پر تو کلیپنگ ہوتی ہے لینڈنگ. اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کہ اللہ تیرا کروڑوں کرم ہے کہ میں بآسانی زمین پر اتر گیا, پھر وہ کسی نئے مقام پر نئے شہر میں جا کر پڑھنے کی دعا یہ نہیں آتی, سفر کی دعا ہمیں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کرو رحمت و امیر علیہ سنت پر. ان کا ایک مدنی پھول میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, ساتھ ساتھ میں یہ مدنی پھولوں سب پر بھی کلام ہوتا رہے گا کہ امیر علیہ سنت کا یہ معمول ہے کہ بائی روڈ سواری ان کے ساتھ کرنے کا موقع ملا, ان کے ساتھ بائی ٹرین سواری کرنے کا موقع ملا, ان کے ساتھ بائی ایئر سواری کرنے کا موقع ملا, تینوں میں ان کے ساتھ سواری کرنے کا موقع ملا, ایک بائی سی بھی انہوں نے ٹریولنگ کی امیر علیہ سنت نے بھی, لیکن اس وقت ہمیں سعادت نہیں ملی, وہ جب سفینہ مدینہ منورہ گیا تھا تو امیر علیہ سنت سمندری جہاز کے ذریعے بائی سی بھی مدینہ منورہ آپ کی حاضری ہوئی تھی, جس میں آپ نے وہ کلام لکھا تھا, خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ, اب آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل, اب آئے گا مکہ, چلیں گے چلیں گے مدینہ. تو اور شاید واپسی میں وہ کلام لکھا تھا نا, وہ کاش دشت طیبہ میں. یہ دیکھیں یہ عاشق کا انداز تھا جب مدینے جا رہے تھے تو یہ کلام تھا, خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ, پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ. یہاں دیکھیے کہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ, ایک تو سفر میں یاد مدینہ ہے, تصور مدینہ ہے, مدینہ منورہ کی محبت کی کیفیت ہے, کوئی غفلت والی کیفیت نہیں ہے, پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پہنچ جائیں گے. ہمارے عمومر ایٹ دا ٹائم آف لینڈنگ یہ کہا نہیں جاتا. ایک دفعہ ہم ایک ایئر لائن میں تھے تو یہ میں آپ کو ایک ریئل واقعہ بتا رہا ہوں, بالکل ایک یہ ایسی کیفیت تھی کہ ہم نے اس وقت جو کہتے نا وہ جو آتا تھا پڑھ لیا, ایسی کیفیت ہو گئی تھی. تو میرے ساتھ اسلام بھائی بھی تھے, دعوت اسلامی کے کسی مدنی کام سے کسی شہر میں کسی ایئر لائن میں ہم نے سفر کیا. تو اب لینڈنگ کا ٹائم ہے تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ ویری سون کر کے ہے نا ہم مطلب کہ فنا ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں. اب اس اناؤنسمنٹ میں انشاءاللہ نہیں کہا گیا کہ انشاءاللہ وی ول سون لینڈنگ سو اینڈ سو ایئرپورٹ یا پلیس واٹ ایور. تو ایسی کوئی چیز ہوئی عبد الحبیب آ جا. تو اس وقت وہ ٹریولنگ کے اندر اب وہ لینڈنگ تو میرے اسلام میں بھی موجود تھے, انہوں نے وہ اناؤنسمنٹ جس نے کی نا اس نے ان شاء اللہ نہیں کہا. پھر صاحب علیہ السلام غیر سے ان شاء اللہ کیوں نہیں وہ لگا ان شاء اللہ از وجل اتنے بجے اتنی دیر میں آٹھ منٹ پانچ منٹ یا چار منٹ جو بھی تھا ہم لینڈنگ کرنے والے ہیں. یو کانٹ بلیو لائک بھائی اس وقت وہ جہاز لینڈ نہیں کر رہا تھا اور جو اس نے ہمیں چکر کھلائے اور جو اس نے ہم کو چھولے دیے ہیں بس وہ مجھے لگا کہ اسے انشاءاللہ نہیں بولا. اور یہ یعنی انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہم اتریں گے. یہ بولنے کی عادت ایک کاش ہمیں نصیب ہو جائے. وہ اس نے کہا نہیں ہو مجھے واقعی بےچینی ہو گئے. وہاں اسلام آباد جو میرے ساتھ رکنے شورا تھے ان کو آج تک وہ واقعہ یاد ہے. اور پچھلے دنوں بھی جب شورا کا مشورہ تو یاد ہوگا انہوں نے وہ واقعہ بیان بھی کیا تھا کہ وہ خاری صاحب ساتھ تھے کہ وہ یاد ہے ہم کو. تو پندرہ منٹ یا بیس منٹ تک جہاز لینڈ نہیں کر رہا تھا اور واقعی پیسنجر پر سکتا تھا. اس وقت جب پیسنجر کو لگتا ہے نا کہ اب کچھ ہونے والا ہے اب سیریس ہو گئے اور سیریس ہو کر بھی اس وقت ایک نفس چلے طبیعت ہے ایک نفسیاتی چیز ہے کہ اس وقت فلاں یاد آ رہا ہے سامان کا کیا بنے گا لے گئے تھے کیا بنے گا. لیکن اس وقت بندہ توبہ کر لے اللہ عز و جل کی بارگاہ معافی مانگ لے یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھ میرا ایمان سلامت اس طرح کی کیفیات ہوں تو مگر ایسی سوچ بنے کیسے. تو یہ چلیں ایک ضمن کچھ اس طرح کے واقعی یاد اگر تو وہ امیر سنت یہ کیفیت تھی کہ مدینہ شریف بائی سی جب ان کا سفر تھا تو خوشا جمتا جا رہا ہے سفینہ. تو یہ انشاءاللہ جو امیر سنت کا شہر اس سے مجھے یہ واقعہ یاد آیا. اور واپسی جب ہوئی یہی بائی سی ہوئی تو اس وقت بھی وہی غم مدینہ کی کیفیت تھی. تو وہ اس وقت وہ کلام تھا کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا پھر سگانے طیبہ کا بندنی والا تر جاتا روتے روتے مر جاتا وقت رخصت طیبہ کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ کر آتا. تو اسی درد بھری کیفیت میں اور غم بھری کیفیت میں ان کا سفر پھر نمازیں اور وہ نیکی کی دعوتیں اس طرح یہ سارا سمندری سفر ان کا ہوا. آج بھی سمندری سفر بائی سی سفر ہوتے ہی رہتے ہیں. سی مین اگر ہمارے مدنی چینل پر ہیں تو وہ غور کریں کہ سمندری طوفان کے ساتھ کتنی دفعہ موجوں کے ساتھ ان کی وہ کیفیت ہوتی ہوں گی اور کئی مرتبہ جہاز ہچکو لے لیتا ہوگا. تو امیر علیہ سنت کا ایک بہت ہی پیارا مدنی انداز ہے. آپ کار میں سفر کر رہے ہیں, بس میں سفر کر رہے ہیں, ایئر بائی ایئر سفر ہے, بائی ٹرین سفر ہے, بائی سی سفر ہے, جیسا بھی آپ کا سفر ہے, گھر سے نکل رہے ہیں. امیر سنت کی ایک ادا آپ کو بیان کر دیتا ہوں. امیر سنت کا ایک انداز ہے کہ جب بھی آپ سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو اس طرح کی توبہ کے کلمات آپ بیان کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پہلے وہ احتیاطی کفر یا کلمہ سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما یا اللہ زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروس عطا فرما. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فراری ہوئی آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تو سواری کی دعا تو پڑھا دی ہے, مرشد کے ساتھ ساتھ مدینے بھی لے چلیں. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو یہ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو اتنی دیر لگتی ہے, تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم پڑھ کر آپ گھر سے باہر نکلیں, اچھی اچھی نیتیں کر کے, اور اپنے گھر کو اپنے اہل کو اللہ کے سپرد کر دیں, اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی مدد کے سائے میں اپنے گھر سے باہر نکلیں, اور اپنی کنوینس کے پاس یا بس تک کسی تک بھی آپ پہنچیں, اس پہ سوار ہوں. اب سوار ہونے کے بعد کام کیا ہے؟ کون سے وہاں کوئی آپ کی میٹنگ ہو رہی ہے کار کے اندر, اور اسٹاف اور عملہ بیٹھا ہوا ہے کہ کار میں بیٹھتے شروع, اگر بیٹھتے شروع ہو جائے تو پڑھ لیں, دعا کی برکت سے جان بچتی ہے. جی ہاں, قربان جاؤں میں میرے آقا اعلی امام اہل سنت پر کہ وہ سمندری جہاز بائی سی سفر کے اندر آپ نے وہ سما جہاز, آپ کی والدہ بھی ساتھ تھی, والدہ بھی ساتھ تھی, اور جہاز اشکولے لے رہا تھا سمندری طوفان یا جو بھی اس کو کہیں, تو میرے آقا اعلی امام اہل سنت نے جب دیکھا کہ ماں بھی پریشان ہے, ویسے تو آپ نے فرمایا ماں خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. سبحان اللہ, کیونکہ میں نے وہ دعا پڑھی ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جب سوار ہو تو یہ دعا پڑھ لو. میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے, یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. الحمدللہ جہاز نہیں ڈوبا. اعتقاد اور وہ حسن اعتقاد ایسا ہونا چاہیے نا کہ یہ دعا. میں نے پورے واقعہ خلاصہ عرض کیا. تو اب اس طرح کو سواری کریں تو کیا بات ہے مدینے کی. تو یہ ہمارا جو مقصد ہے عرض کرنے کا میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کہ اس طرح کے واقعات جو ہو رہے ہیں ہم عبرت نہیں لیتے. اصل میٹر یہ ہم عبرت نہیں لیتے. اگر عبرت لیتے جس نے عبرت لی, مثال کے طور پر جیسے ابھی ہمارا سیلاب آیا سمندری, یہ بارشیں ہوئی, طوفان آ رہا ہے, عبرت لی. انڈونیشیا میں اتنا بڑا سونامی آیا, ہمارے یہاں زلزلہ آیا تھا 3 رمضان المبارک کو آج سے چند سالوں پہلے, لاکھوں جانے اس میں گئیں اور چیدہ چیدہ واقعات ہوتے ہی آ رہے ہیں. جس نے عبرت لی اس کے اندر تبدیلی نظر آ جائے گی. ہمارا عبرت نہیں لی جاتی اس کا کیا کریں یار, جب میں چینج تو ہو جاؤں. وہ پچھلے دنوں کو یاد ہوگا وہ اعلان ہوا تھا طوفان آنے والا تھا, کیا سائیکلون کیا کہتے اس کو, اس کا کوئی نام رکھا گیا تھا پیٹ کر کے کوئی نام تھا, اور اللہ کے خالی ہونا شروع ہو گئے تھے. پھر فیضان مدینہ میں الحمدللہ دعا بھی ہوئی تھی اور بیان وغیرہ بھی ہوا تھا, تو اس پہ بھی یہی تھا کہ بس تو بھائی یہ پتہ چل گیا کہ طوفان آ رہا ہے, اللہ کے خالی ہو گئے. خالی ہو گئے کہاں گئے, مسجد بھری, مسجدیں بھر گئیں, کیا ہو گیا, یہ نہیں ہو رہا, مسجدیں آباد نہیں ہو رہی, قرآن پاک کی تلاوت نہیں بڑھ رہی. بھائی یہ پتہ چل جائے کہ جناب اب بہت گن, کیونکہ یہ سب مطلب جیسے زلزلے کے بارے میں اعلی حضرت سرات فرمائے کہ زلزلہ گناہوں کی وجہ سے, کہ گناہ کی وجہ سے یہ زلزلہ آتا ہے. تو ایسی کئی زمینی اور آسمانی بلائیں ہوتی ہیں, مصیبتیں ہوتی ہیں جن کا گناہ ہوتے ہیں ہمارے اللہ کی نافرمانی آئیں. تو اب اللہ کی نافرمانی سے کتنا بچے کہ جناب اب گھر میں فلمیں بند ہو گئیں, گھر میں ڈرامے بند ہو گئے, گھر میں میوزک بند ہو گئے, داڑھی کی نیت پوری کر لی, اب میں نماز وہ بے نمازی تو نمازی بن گیا ایسا کا. بلکہ اتنا بے عزتی کا عالم ہوتا ہے کہ جیسے عموماً اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں تو سوگ میں جو ہے وہ مارکیٹیں بند رکھی جاتی ہیں کہ بھائی آج مطلب سوگ ہے اور آپ کی چھٹی ہے. تو اب چھٹی اگر ہے تو ویسے اگر وہ گھر میں ایک فلم دیکھتا تھا تو چھٹی میں تین فلمیں دیکھے گا. اللہ, یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس کا مطلب ان مرحومین کے اصال ثواب کے لیے کوئی اہتمام کرتا. اور حقیقت یہی ہونا چاہیے جیسا کہ آپ نے توجہ دلائی ہے کہ وہ جو سفر ہے اگر یہی تصور بندے کہ میں جس کام کو مطلب کر رہا ہوں, میں شراب پی رہا ہوں, بے بد نگاہی کر رہا ہوں, اگر اسی حالت میں یہ کرش ہوا اور مطلب میری موت واقع ہوگی تو میرا بنے گا کیا. تو صحیح فرما رہے, بے حسی کا یہ عالم ہے کہ جس وقت جس دن یہ حادثہ ہوا ہمارا بھی اسی دن سفر تھا اور ہمیں ایئرپورٹ کی طرف روانگی تھی اور یہ اطلاع آ گئی کہ پاکستان میں پلین کریش ہو گیا ہے اور ہمارا بھی پلین میں بیٹھنے کے لیے ہی روانگی تھی. ظاہر ہے انسان کو تھوڑی دیر کے لیے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہی دعائیں وغیرہ پڑھ کے امیر علیہ سنت کے ساتھ جو برکتیں ملی ہیں اس کی سبب دعائیں وغیرہ کی, توبہ کی. اور اس وہ جہاز چونکہ انگلینڈ سے پاکستان آ رہا تھا تو پورے جہاز میں ڈسکشن تو ہو رہی تھی کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہو گیا, ہمارے کئی لوگ شہید ہو گئے اور یہ اتنا بڑا پرابلم ہو گیا ہے. لیکن اس جہاز کے اندر بھی حال یہ تھا کہ تقریباً اکثر یہ سیٹوں پر فلمیں چل رہی تھیں اور لوگ فلمیں دیکھ رہے تھے. اب یہی لوگوں سے تھوڑی دیر پہلے اخبار ان کے ہاتھ میں تھے جس میں یہ آ رہی تھی خبریں, بار بار لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ آج صبح جو ہے پاکستان میں جہاز کرش ہو گیا ہے. ہم خود اس وقت ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہیں لیکن اس کے اندر بھی وہی آپ والی بات کہ ڈسکس تو سب کرتے ہیں, بہت بڑی پرابلم آ گئی ہے, کئی بے گناہ چلے گئے, اگر کسی پرابلم میں بھی چلے جاتے ہیں یا کئی جگہ پر حادثات میں لوگ مر جاتے ہیں, لیکن ڈسکشنز تو ہوتی ہیں لیکن اس کا کوئی عبرت, اس میں کوئی تبدیلی لائف میں کوئی چینجنگ کہ چلے یہ دیکھتے پورا جہاز استغفار کر رہا ہے, نماز کے وقت سارے جناب نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہوں, کوئی تبدیلی نہیں تھی. بلکہ وہی بات ہے کہ اب تو جہاز میں بیٹھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, مسلمان کہلانے والا جیسے ہمارے بھائی نے فرمایا کہ یہ سوچنا چاہیے. آپ بھی بیانات میں کئی بار فرماتے ہیں کہ بندہ کوئی عمل کرتے وقت یہ سوچے کہ یہ عمل کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا ہوگا. اور جہاز تو وہ ٹریول ہے جس میں سروائیول ہی نہیں ہے. آلموسٹ آل اوور دا ورلڈ جتنے ایئر کریش ہوئے ہیں 99-100% ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں, بلکہ لاشیں بھی اب نہیں ملتی ہیں, اس طرح حال ہو جاتا ہے. فلم دیکھتے دیکھتے بد نگاہی کرتے کرتے کان میں 8 گھنٹے کا اگر ٹریول ہے تو 8 گھنٹے تک ایئر فون پر, بلکہ وہ سو بھی جاتے ہیں تو وہ ہیڈ فون نہیں اتارتے, کان میں گانوں کی میوزک کی آواز جا رہی ہے. اب اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جو یہ جہاز کریش ہوا ہے اس میں بھی کوئی اگر اس کیفیت میں تھا, اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. لیکن موت تو ہم اچھی چاہیں گے, نعت سنتے سنتے تلاوت کرتے کرتے. امیر علیہ سنت کے ساتھ جب موقع ملا تو ہم نے یہی دیکھا کہ باپا اگر جہاز میں بھی ہوتے جس طرح آپ نے فرمایا توبہ کرواتے ہیں, اس کے علاوہ بھی وظائف کا معمول, دینی کتاب کے مطالعے کا معمول, الحمدللہ یہ تمام معمولات ہوں, ہم بھی رسائل لے جائیں, ہم بھی کتابیں لے جائیں, کتنا مطالعے کا وقت مل جاتا ہے. بندہ چاہے تو اس میں کتنی چیزیں اور کر سکتا ہے, کئی چیزیں گھر پہ نہیں پڑھ سکتا لیکن اگر 4 گھنٹے کا ٹریول ہے, 8 گھنٹے کا سفر ہے, کئی چیزیں ساتھ کی جا سکتی ہیں, وظائف پڑھے جا سکتے ہیں, درود پاک پڑھے جا سکتے ہیں. لیکن وہی کہ وہاں جا کے بھی غفلت کا ماحول, بلکہ حضور یہ تو میں شرمندہ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے رہنے والے پاکستانیوں کے بارے میں بالخصوص یہ مشہور ہے جو ایسا کرتے ہیں, ان کی وجہ سے دوسرے بدنام ہو گئے کہ جہاز میں جا کر اگر کوئی سب سے زیادہ ڈرنکنگ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ملک کے لوگ کرتے ہیں, جہاز والے یہ کہتے ہیں. تو یہ اس حالت میں اگر کسی کی موت آ جائے تو اگر ایسے بھی لوگ سن رہے ہوں, اتنا بڑا حادثہ بھی اگر اب ہمارے لیے وہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایئر کریش تھا جو یہ پچھلے دنوں ہوا ہے, جو اخباروں میں رپورٹ آئی ہے. اب بھی اگر ہم عبرت نہیں لیں گے, اور صرف آپ نے بالکل اچھی بات کی کہ یہ موت یا یہ حادثہ صرف بائی ایئر میں نہیں ہوتا, چاہے ہم ٹرین میں ہوں, چاہے ہم بس میں ہوں, چاہے اپنی کار میں ہوں, ہمیں ہر وقت نہیں. آپ کے آنے سے پہلے ہم نے یہ بات چیت کی تھی کہ ہم نے یہ دیکھا یہ سیلاب کے ریلیا, اتنے لوگ بےچارے بے گھر ہو گئے, یا جو بھی واقعات ہمارے یہاں ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ تمام مسلمان جو بے گھر ہوئے, جو پریشان حال ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانی دور فرمائے, جو انتقال کر کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کہ اللہ یقین کو صبر دے, کتنے اجڑ گئے, کتنے بچھڑ گئے, کتنے مطلب بالکل اب کیا سراغ ملتا, پل کے پل بے گئے, پل بے گئے. کئی لوگ حضور بیچ میں پھنسے ہیں, یہی عرض کی کہ یہ سب دیکھتے ہوں گے نا بھائی, یہ چیز یہ جن کے ساتھ ہوا, میں یہ جن کے ساتھ ہوا کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر تیری صبح ہو نہیں کہیں صبح تو نہ ہو زیر زمین, کیونکہ یہ ایک ہے نا. تو اب یہ جن کے ساتھ ہوا, جس گھڑی ہوا, جب یہ اتنی بڑی موج آئی جس کے اوپر, یا زمین پھٹی اور وہ مطلب گوا, یا جو جہاز کے اندر جو گیا, جس لمحے وہ بیٹھا تھا, جس وقت وہ ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا, اس سے چند لمحوں پہلے وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. جس طرح ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے, اور ہم مطلب ہیڈ فون لگا کر فلمیں دیکھ کر اور ایئر ہوسٹس سے ایکسکیوز می آ کر وہ کہتی ہے تو جی, ہم اسے مسکرا مسکرا کر دیکھ دیکھ کر ٹکڑ ٹکڑ دیکھ کر بات کرتے, بس من چلے نوجوان کیا بولوں میں اس کو زیادہ, کہ وہ جان بوجھ کر پھر ان کو چھیڑتے ہیں, اور کیا خالی نوجوانوں کی کیا بات کروں, بے پردہ عورتیں سفر کر رہی ہوتی ہیں, اکیلی سفر کے شرعی سفر اکیلا کر رہی ہوتی ہیں, اور بالکل عجیب و غریب غریب و عجیب حالت ہے. اس طرح کی کوئی مطلب سوچ نہیں. آپ غور کیجئے یہ جتنے واقعات ہوئے, اب یہ روڈ کیا روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہے, آپ یہاں اپنے شہر میں اپنے گھر سے لے کر کام تک جاتے, کام سے گھر تک, راستے میں چار ایکسیڈنٹ تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم پچھلے دنوں افریقی ممالک میں ہمارا دورہ تھا, اب تھے جب ہم وہاں سے ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے, وہ منظر آتی یاد آتا ہے نا تو جھرجھری آ جاتی ہے. ایک نوجوان ہیوی بائک پر, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ہم ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے, ہیوی بائک کے اوپر وہ روڈ پر اس کی کوئی بائک پھسلی ہوگی. مجھے وہ منظر یاد ہے کہ اس نے پتہ نہیں کیا چہرہ اپنا اٹھایا یا کیا کیا اس نے, ہاں بس زمین سے اٹھا ہوگا, اور ہم یہ نہیں ایک اتفاق کیے کہ ہم یوں جا رہے ہیں, اور ایک شخص مطلب کہ روڈ کے بیچ میں لیٹا ہوا ہے, اور ہمارے اس کو دیکھتے ہی اس نے بھی چہرہ اٹھایا. اب یقین کرے اس کا یہاں کا حصہ غائب تھا, یہاں کا حصہ اس کا غائب تھا. پھر اس سے جھٹکا لگا, اور جو ڈرائیونگ کر رہے تھے نا وہ ہل گئے, سائڈ میں کھڑی کر دی انہوں نے, وہ دیکھ نہیں سکے, وہ منظر آ تک ہمارے ذہن میں. اب اس کے ساتھ بعد میں کیا ہوا میں نہیں جانتا. تو ایسے کتنے واقعات سڑکوں کے اوپر ہوتے ہیں. ابھی جو آپ نے فوٹیجز دیکھے, موویز دیکھی, ہمارے اپنے روڈوں پر ہونے والے ایکسیڈنٹ دیکھے, دوسرے دنیا کے کتنے, یہ جس وقت بس کے نیچے آیا, جس وقت وہ کار اور بس کا ایکسیڈنٹ ہوا, جس وقت گاڑی آئی اڑا کر لے گئی, یہ اس سے چند لمحوں پہلے نہیں جانتے تھے ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے, مگر ہو گیا نا. ہم نہیں جانتے ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. پریپئر ہونے میں کیا نقصان ہے, ہم پریپئر ہو کر چلیں, ہم کار میں بیٹھے ہیں, پریپئر مائنڈ ہو کہ یہ سفر زندگی کا آخری سفر ہے, کیا خبر کہ میری گھر پر میرے مطلب کہ انتقال کی خبر پہنچے, کسی لمحے جانا تو ہے نا. اب ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی زندگی بھر کے لیے یا مطلب یہ آیا ہے ایسا کہ اس نے مرنا نہیں ہے, جو آیا ہے اس نے مرنا ہے. ہم نے قرآن پاک کی ابتدائی آیت یہ سنی, ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے, تو جانا تو ہے. تو مطلب یہ آپ یہ دیکھیے, اگر ہمارے مجلس والے ہیں تو اگر دوبارہ یہ منظر دکھا دیں, کچھ اس پر مجھے بھی کچھ عرض کرنا تھا. وہ جو ایکسیڈنٹ کے جو مناظر تھے دکھا دے ذرا مدنی چینل پر. دنیا نہیں ہے جا ہے تماشا نہیں